Ale zastąpi go Opel i sprezentuje wszystkim dodatkowe świąteczne rabaty na wyprzedażowe modele z rocznika 2019. Innowacyjna Astra z czteroletnią ochroną gwarancyjną Opel Flexcar już za 59 900 zł. Przyjdź do salonów Opla jeszcze przed świętami i sprawdź, jakie ekstra rabaty Opel zaprezentuje specjalnie dla Ciebie. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18, czwartek, 12 dzień grudnia, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór, czas na najnowsze wiadomości i Artur Ewertowski. Prezydent Francji liczy na porozumienie w sprawie neutralności klimatycznej wspólnoty. Przyznaje też, że transformacja będzie dla naszego kraju kosztowna. Wzrosną ceny za wywóz śmieci w stolicy, będzie nawet trzykrotnie drożej. Podejrzani o zabójstwo Pawła Szeremeta zatrzymani przez ukraińską policję. Wśród nich ma być weteran walk w Donbasie. Na porozumienie w sprawie neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku liczy prezydent Francji Emmanuel Macron. Klimat to główny temat unijnego szczytu w Brukseli. Większość krajów popiera przyjęty cel, ale wątpliwości zgłaszają Polska, Czechy i Węgry, które zgodę uzależniają od gwarancji i rekompensat, które pokryją koszty transformacji energetycznej. Prezydent Francji miał nadzieję, że zastrzeżenia Czech uda się rozwiązać i sugerował, że trudniej będzie z Polską. Uważam, że można przekonać Andreja Babisza. Rozpocząłem już dyskusję z nim. Jest także Polska do przekonania ze względów finansowych, bo transformacja będzie bardzo kosztowna i długa dla takiego kraju jak Polska. Premier Mateusz Morawiecki mówił z kolei przed szczytem, że Polska chce sprawiedliwej transformacji energetycznej. Podkreślał, że tempo dochodzenia do neutralności musi być zróżnicowane, w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju gospodarczego są poszczególne państwa. Mieszkańcy Warszawy zapłacą więcej za wywóz śmieci. Średnio będzie drożej o 300%. Tak zdecydowali miejscy radni. Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski tłumaczy, że podwyżka była konieczna, bo ustawa ogólnokrajowa nie pozwala nakładać większych opłat, na przykład na firmy przetwarzające śmieci. Apelujemy od 3 lat o to, żeby w końcu firmy, które wprowadzają odpady na rynek, solidarnie pokrywały koszty gospodarki odpadami. Ja naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego firmy w Polsce płacą 20 zł opłaty recyklingowej, a na Słowacji 300. I jakoś na Słowacji te ceny mieszkańcy mają umiarkowane, a w Polsce one rosną lawinowo. Podwyżki w Warszawie są wyższe niż w innych miastach, zauważa wiceprzewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Dariusz Figura. Najmniejsza skala podwyżek jest w tych miastach, dużych miastach, które mają własne instalacje, bo one wtedy są w stanie w jakiś sposób kontrolować ceny. A średnia opłata na mieszkańca Warszawy zwiększy się w przyszłym roku z 9,5 zł do 38 zł. Ponad 700 sfałszowanych dokumentów tylko w tym roku wpadło w ręce funkcjonariuszy nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Najczęściej posługują się nimi obywatele Ukrainy, zarówno wjeżdżający do Polski, jak i też opuszczający nasz kraj, mówi Dariusz Sienicki ze Straży Granicznej. Tendencja z zatrzymaniem podrobionych dokumentów utrzymuje się już od lat. Na terenie nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej w przejściach granicznych zatrzymujemy osoby, które przedstawiają do kontroli fałszywe oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, paszporty, wizy, dowody rejestracyjne pojazdów oraz oczywiście polisy ubezpieczeniowe, no i zezwolenie na pobyt oraz prawa jazdy. Za podrabianie dokumentów oraz posługiwanie się nimi grozi wysoka grzywna lub kara więzienia do 5 lat. Ukraińska policja zatrzymała podejrzanych o zabójstwo Pawła Szeremeta, znanego dziennikarza zamordowanego w wyniku zamachu w 2016 roku. Jednym z podejrzanych jest weteran walk w Donbasie. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. O tym, że zatrzymano podejrzanych o zabójstwo Pawła Szeremeta, poinformował minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow. Jak wyjaśnił, aresztowania to efekt skomplikowanej operacji i ważny krok na drodze do wyjaśnienia sprawy zabójstwa dziennikarza. Wśród zatrzymanych najprawdopodobniej jest weteran walk w Donbasie Andrii Antonenko. On sam napisał na swojej stronie w internecie, że przedstawiono mu zarzuty zabójstwa Pawła Szeremeta. Ukraiński dziennikarz białoruskiego pochodzenia Paweł Szeremet zginął ponad 3 lata temu w wyniku wybuchu bomby w samochodzie, którym jechał w centrum Kijowa. Samochód należał do jego partnerki Ołeny Prytuły, szefowej gazety internetowej Ukraińska Prawda. Mimo obietnic władz o priorytetowym traktowaniu sprawy, zabójstwo nie zostało wyjaśnione, a niedociągnięcia w śledztwie były kilkukrotnie ujawniane przez ukraińskich dziennikarzy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. zdarzyła zima za 10 dni. Jesień więc na prawach rozgościła się w najlepsze. Koniec tygodnia i weekend bez przymrozków, za to deszczowy i pochmurny. Jutro na termometrach od 2 stopni na północnym wschodzie do 6 na południowym wschodzie. Chłodniej na zachodzie, tam przeważnie 3-4 stopnie. W centrum 5. Sobota z jeszcze wyższą temperaturą od 4 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Wspólne wycieczki, rowery, spacery, place zabaw. Bo nasze wnuki to wulkany energii. A nasze serca mają dla kogo bić. Ale serce może potrzebować wsparcia. Dlatego codziennie pijemy suplement diety Doppel Herz Tonic. Zawarty w nim guk wspiera prawidłową pracę naszych serc i układu krążenia. Ty też sięgnij po Doppel Herz. Doppel Herz. Siła dwóch serc. Gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład olej kujawski 1 litr 4,99. A filety śledziowe Alamatias złoty 9 za 100 gramów. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Zanim usłyszysz kolejne wiadomości, chcę cię o coś zapytać. Czy myślisz czasem, co jest prawdą? Co zostało przeinaczone, wyolbrzymione lub zwyczajne, zmyślone? Tylko prawda może coś zmienić na lepsze. Dlatego nie przestajemy jej szukać. Onet. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. To bardzo proste. Zawartość saszetki wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Irigasin. Wyrób medyczny do płukania zatok. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Nowotwory to plaga XXI wieku. Pamiętaj, że możesz obniżyć ryzyko zachorowania, jeśli regularnie robisz badania profilaktyczne, zdrowo się odżywiasz i prowadzisz aktywny tryb życia. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Od poniedziałku do niedzieli wszystkie warzywa konserwowe. Nasza spiżarnia, drugie tańsze opakowanie, 50% taniej. Szczegóły w regulaminie, ale tydzień tylko w Biedronce. Proszę Państwa, wiadomość prosto z Laponii. W tym roku Mikołaj postanowił wziąć sobie wolne, ale zastąpi go Opel i sprezentuje wszystkim dodatkowe świąteczne rabaty na wyprzedażowe modele z rocznika 2019. Innowacyjna Astra z 4-letnią ochroną gwarancyjną Opel Flexcar już za 59 900 zł. Przyjdź do salonów Opla jeszcze przed świętami i sprawdź, jakie ekstra rabaty Opel zaprezentuje specjalnie dla Ciebie. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Czas na naszą płytę tygodnia. To Ateneum gra Młynarskiego. Fragment tego albumu już teraz. Najpierw Ewa Wiśniewska opowie o Wojciechu Młynarskim, a później zaśpiewa. Przede wszystkim według mnie w Ateneum Wojtek był od zawsze. Dlatego, że ten teatr miał swoją renomę, był wartościowym, wysoko stojącym w hierarchii teatrów w Warszawie. Właściwie trzy były. Powszechny, dramatyczny i Ateneum. To były trzy teatry, do których się chadzało, które miały repertuary rzeczywiście rewelacyjne. I Wojtek kochał ten teatr. Po prostu zrobił kilka genialnych spektakli przecież. Zrobił Brela, zrobił Wysockiego, zrobił naszego Hemara. On się szalenie udzielał. Dokument o inteligencji, przecież rewelacyjny spektakl. I ta scenka na dole, ta trzecia jakby scena w Ateneum, to była zasiedlona przez Wojtka. Dlatego też ta sala jest jemu poświęcona, tam teraz jest z podpisem i tak dalej. A Wojtka, z Wojtkiem znamy się bardzo, bardzo dawno. Przecież my graliśmy razem w Brydża, bardzo dobrze grał w Brydża i lubiliśmy, mieliśmy taki krąg, grupę, z którą właśnie się spotykaliśmy, albo u niego w domu z kolei, i to był Brydż naprawdę na wysokim poziomie, to nie jakieś tam przekładanie kart czy gawędzenie o tym, w co się jutro ubrać albo co się widziało w sklepie. No, to w ogóle było wykluczone. I ja byłam jedyną kobietą w tej grupie, no był takim graczem jak jego osobowość. To znaczy był aktywny szalenie przy grze, ale nie wymyślał nikomu. Był, że tak powiem, wyrozumiałym partnerem i Wojtek lubił grać. To były niezapomniane czasy. Zapamiętam go z jego utworów. Wszystko to jest śmiertelnie aktualne i ma swoją wagę ponadczasową. Moja ukochana piosenka, oczywiście Leszczyna. Wszystkie jego teksty są mądre i ponadczasowe. I to stanowi o wartości poety. Szalenie jest go brak. Jego spojrzenia na rzeczywistość, nie tak jak mówił Dudek Dziewoński, dożylnego, ale przetworzonego poetycko, niemniej spojrzenia bardzo celnego i strzału w dziesiątkę. Tego bardzo, bardzo, bardzo brak. Już druga w nocy, a ja jeszcze piszę. Ciężko się rodzi nowa powieść ma. A przy pisaniu pianoforte słyszę z pokoju obok. To pan Chopin gra. To najładniejszy chyba z jego walców. Jaki w tym polor, jaki górny lot. Nutki jak perły, tylko tak, spod palców nutki jak perły. Bardzo zręczny zwrot. W tych jego palcach tak magiczna władza i taka rzewność. Dobry smak i moc. Aż to czasami niemal mi przeszkadza, gdy muszę pisać, a jest późna nocach. Być pisarzem nie ma sroższej kary. Co rok na gwiazdkę muszę dać im tom. Ponno już o nas mówi cały Paryż. Genialny Mariusz i genialny dom. I jeśli o co czasami się boję, to właśnie o to. Czy to dobrze, gdy w jednym mariażu połączy się dwoje geniuszów? Takich. Właśnie tak jak my. Myślę od dawna i nie pierwszy dzień już to zapytanie prześladuje mnie. Czy w domu ona geniusz i on geniusz? Czy to w miłości lepiej jest, czy nie? Czasem go błagam, gdy już nie mam rady. Bębnisz po nocach, do południa śpisz. Ja muszę pisać, a on syczy, blady. No to ty wednie swoje brednie pisz. Brednie to brednie. Nie chcę być nieskromną, ale obawiam się, mon cher Amant. Po wiekach tyle o Chopinie wspomną, że był kochankiem pani Didevant. Jemu potrzebna kobieta kucharka. Kochanka praczka, jedna z dobrych żon. Ale ja jestem powieściopisarka i ja mam lepsze recenzje niż on. Popołudniowe wydanie Zapraszamy do Trójki. Jest z nami Mariusz Cieślik i Robert Motyka, Paranienormalni. Dzień dobry. Dobry wieczór, witam. Panie Robercie, słyszeliśmy, że pan wrócił z Nowego Jorku. No, wróciłem i to co już bardzo dawno. Co pan też tam pan robił? Startowałem w maratonie. O. Mam dobre i złe wieści. Dobre są takie, że dobiegłem w jednym kawałku. Złe są takie, że niestety po raz kolejny nie wygrałem. I jeszcze ale jedna... w kategorii polskich artystów kabaretowych pan chyba wygrał. No tak, to się udało. Jarosław Kuźniar był za panem, tak? Tak, chyba 5 5,02, a ja 4,48. I pan tylko tam, żeby pobiegać sobie, tak? Wspaniałe widoki, wspaniałe powietrze, wspaniałe kibice i jeszcze moje nazwisko pojawiło się w dodatku specjalnym do New York Timesa, który był publikowany następnego dnia, jako ten, który poniżej 5 godzin przebiegł maraton. 3 po 3. No pan tutaj z takimi wspaniałymi informacjami, a w Polsce to zawsze jakieś problemy. No tak właściwie nie wiem od czego zacząć, żeby pana tak za bardzo na ziemię nie sprowadzić. To może sami swojej wersji krakowskiej. Czyli trochę też optymistycznie. Nie mówmy, że do końca to jest taki trudny temat, bo przecież to komedia, która się bardzo dobrze wszystkim Polakom kojarzy. Z purą miedzy. Tak właśnie. Kojarzą państwo? Wszyscy chyba kojarzą z purą miedzy. No to mamy wersję krakowskiej. Ja czytam. Ogrodzenie miało blokować wyjście z jednego z krakowskich osiedli, ale okazało się niewystarczające, więc mieszkańcy postanowili posmarować je łojem. Gdy i ta przeszkoda nie zadziałała, płot ulepszono i jeszcze zrobiono podwójne. Chodzi o to, żeby jedni ludzie nie mogli przejść przez kawałek osiedla drugich, dlatego że to osiedle jest za blisko tego pierwszego. I trochę zasłania chyba światło tym pierwszym, którzy się zbuntowali przeciwko tym drugim i stąd ten płot, żeby za karę jakby, żeby państwo nie mogli przechodzić, panowie, wychodzić z byłem w tym miejscu, widziałem płot, ale ten płot wysmarowany łojem i łój generalnie jest dla mnie nowością, bo tego nie słyszałem. Ciekawe, co będzie dalej. Może jakieś czarcie zapadki albo wilcze doły. W tej chwili... Smoła. Znaczy, dosyć zabawne jest to, że rzeczywiście dojście chodnikiem do tej furtki jest wspólne. To znaczy, że mogą uczestniczyć i jedni, i drudzy. Natomiast ten fragment trawniczka, czyli od chodnika do tej bramki... Także 2 metry, coś może 3. No to już niestety nie jest wspólne. Ja proponuję 2 rozwiązania. Albo sąsiedzi powinni się po prostu dogadać. To chyba w tym przypadku nie jest możliwe. Oni też, jak wiemy, w tym filmie raz się dogadywali, potem się znowu kłócili, ale generalnie zawsze wszystko zmierzało do jakiejś pozytywnej puenty i dobrego rozwiązania. Myślę, że w tym przypadku też można byłoby tak jakoś poszukać takiego rozwiązania. A na przykład podkop. Podkop, o tym nie pomyślałem, ale to są niecałe 2 metry tego trawniczka, czyli z tego chodnika można byłoby... Ale otyczce skakać. Tak, na przykład. Otyczce. No dlaczego nie? Dobry skoczek to nawet wzwyż by dał radę, taki olimpijski. No ale musi pan wziąć pod uwagę, że ludzie też z zakupami wracają, no z siatką trochę ciężko. No tak, to troszeczkę są utrudnienia, ale pan szanowny był na miejscu i rzeczywiście sprawa jest tak naprawdę nie do rozwiązania? Proszę pana, tam to jest właściwie okropny konflikt. No i co można w tej sprawie zrobić? No właśnie. Co można w tej sprawie zrobić? Ja myślę, że moglibyśmy pojechać tam i spróbować obie strony jakoś pogodzić. To robimy tak. W przyszłym roku odpalamy tam grilla trójkowego i zobaczymy, co będzie. No i taka jest kolejna sprawa polska, nieznana chyba poza naszym krajem. Karpie. Karpie. Mhm. My mamy naszego trójkowego karpia, piosenkę. I to jest karp jak najbardziej żywy. I to jest, wydaje mi się, jedyna forma uprawniona i właściwa kupowania żywego karpia, to kupujcie państwo naszą płytę z piosenkami naszych zaprzyjaźnionych artystów. Bardzo fajna w tym roku jest. Natomiast jest kwestia sprzedawania w sklepach karpi żywych. Ja nie jestem zwolennikiem kupowania żywego, czy w ogóle nie kupowania, czy... No żeby te stały w tych miskach, w tych wanienkach, to tak trochę okropnie wygląda. Te biedne ryby się tam na pewno męczą. Nie wiem, czy one są świadome, że za chwilę się coś dla nich skończy i rozpocznie się przygoda na wigilijnym stole. Ludzie są świadomi, ludzie że to są nie jest świadomi. Fajne i humanitarne. Natomiast karp na pewno stał się teraz bohaterem takich dyskusji, chociażby takiej, którą my podejmujemy, czy brać go ze sklepu żywego, czy brać go martwego. Oczywiście humanitarniej, jeśli w ogóle to słowo jest tutaj stosowne, należy brać jednak nieżywego, natomiast jest problem z tym, że pracownik, który sprzedaje tego karpia, może odmówić zabicia karpia. To jest ciekawe. Karpiowa klauzula sumienia jest. No tak, bo ta praca, którą on wykonuje w markecie, jakby to nie jest zabijanie karpi, tylko sprzedawanie ich. Natomiast w ubiegłym roku miałem rzeczywiście taką przygodę w supermarkecie, stojąc w kolejce i wyglądało to tak, no trochę to wyglądało dziwnie, bo była długa kolejka, był taki parawanik i był sprzedawca, który pytał, żywy czy nieżywy? Nieżywy. No to pan wychodził za parawanik, było bęc i przynosił takiego karpia ogłuszonego. Ja panom powiem, że była podobna historia w fantastyczny, naprawdę wspaniałym opowiadaniu Olgi Tokarczuk. Profesor Andrews z Warszawy, to jest taka historia o tym, że brytyjski naukowiec przyjeżdża dosłownie w przeddzień stanu wojennego do Polski, gdzieś zostaje wywieziony na jakieś blokowisko i następnego dnia już nie ma kontaktu ze swoimi znajomymi, którzy go tam mieli podjąć z polskiej uczelni i się tak przez dwa dni się pałęta po Warszawie, nie wie gdzie jest i w pewnym momencie trafia pod sklep, a tam i staje w kolejce, a tam właśnie sprzedają karpie i pytają go, żywy czy nie żywy. To jest przygoda życia. Natomiast jak rozwiązać ten problem? Ja się zastanawiałem przez chwilę, jak to jest z tymi karpiami, bo na przykład jeśli idziemy do sklepu po mięso, no to to już jest mięso, które za przeproszeniem, no jest nieżywe, prawda? Więc dlaczego ten karp ma być żywy? Czy on nie może zostać przywieziony już nieżywy? Ja powiem tyle, że presja w tej kwestii ma sens, ponieważ już prawie wszystkie sieci sprzedają te jednak karpie nieżywe. Ja byłbym jednak zwolennikiem tego. Nie wiem, co czuje taki karp, ale na pewno niekoniecznie czuje się dobrze w tej wanience. Natomiast podoba mi się też, że może być karpiowa klauzula sumienia, czyli można, o czym napisała Rzeczpospolita dzisiejsza, że może pracownik odmówić zabicia tego karpia i nie można go do tego zmusić, czyli to jest naprawdę fajnie, bo jednak w tej kwestii człowiek też powinien mieć sumienie. A teraz się zastanawiam, jak traktować kobiety karpie. Skoro już było o Oldze Tokarczuk, to jakoś tak, no nie możemy od tego tematu Nobla, bo to wielkie wydarzenie, się uwolnić w ostatnich dniach. Już wydawało mi się, że wszystko zostało powiedziane, a jednak nie. No kilka rzeczy było skrzętnie ukrywanych, chociażby menu. Wiedzieliśmy wszystko na temat Nagrody Nobla, na temat Olgi Tokarczuk też i media. Na temat jej sukni, fryzury, kto jest projektantem, ile kroków zrobiła tego dnia. Ile ukłonów. Tak właśnie. Natomiast co podano na stoły, to było do końca ukrywane. Już wiemy, że to była między innymi kaczka nadziewana czarnymi kurkami. Nie wiedziałem, że takie są. Myślałem, że czarnymi karpiami, ale dobrze, nie zgodnimy. I tymiankiem cytrynowym. Kawior z ikry sielawy, no same smakołyki, ale też postanowiono zaskoczyć trochę gości i chyba im się udało, prawda? No ja myślę, że jednak w takim miejscu król Szwecji, nobliści, no naprawdę sama elita intelektualna i pewnie finansowa z drugiej strony Bałtyku, pięknego państwa, otóż podano hot dogi. O, no tak. I teraz tak się zastanawiam, nie wiem jak panowie sądzą, czy następna kolacja noblowska coś odbędzie w McDonaldzie? Ale też nie mamy świadomości, jakie to były hot dogi, bo rzeczywiście, jeżeli ja jestem bardzo częstym z racji wykonywanego zawodu bywalcem stacji benzynowych, bo często zajeżdżamy, żeby zatankować i ewentualnie coś wziąć po drodze. I to są wtedy te zwykłe hot dogi, gdzie jak się dowiedziałem od pani ekspedientki, mięsa w tych parówkach, czy w tych innych sytuacjach, które tam wchodzą w tą bułeczkę, nie ma. To są ale jest bułka za to. Jest bułka. Jak jest dobrze przypieczona i dodaje się sporą ilość musztardy. Jest to zjadliwe oczywiście. Czyli pan ze swoją parówką, za przeproszeniem, jeździ taką z mięsem? Powinienem chyba pójść w tę stronę, bo to jest dobre rozwiązanie. A paróweczkę to jest swoją, poproszę. Tak. To będzie ostatnia paróweczka Barykenta. Natomiast te hot dogi, zaznaczyliśmy, że one są zwykłe. Ja wątpię, że noblistom podano zwykłe hot dogi. Nie mamy zdjęć, nie mamy żadnych publikacji. Zapytam filozoficznie, a co to jest zwykły hot dog, proszę pana? No właśnie to, że to jest bułka i parówka, prawda? Tutaj te... A może rzeczywiście. A może na przykład to jest hot dog z kawiorem na przykład. I my to o tym nie wiemy. Albo te kiełbaski w środku, te paróweczki są wykonane z żubra. O. Albo z łosia. Albo z łososia. No moglibyśmy mnożyć te skojarzenia, ale pytanie brzmi, dlaczego akurat hot dogi? Panowie, dlaczego? Na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. Są takie pytania, na które nie ma dobrych odpowiedzi. Jak długo istnieje wszechświat? Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy i z czego były wykonane te hot dogi? 3 po 3. Panowie, bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, Robert Motyka, Para Nienormalni. No i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Rumianek to nie mięta, znak, że chyba idą święta. Idą święta, idą święta. Posłuchajcie, drogie dzieci, jak w pradawnych wiekach karp ubogi złowił w sieci złotego człowieka. Była to kobietka mała, a dokładnie Gienia. Prakarpiowi obiecała spełnić 3 życzenia. Krok po kroku, krok po kroczku leci sobie ptak.

liście i ślisko, tak w wielu miejscach kraju zapowiada się noc. Prosimy o ostrożność na drogach. Nie dajmy się zaskoczyć. W większości regionów noc z przymrozkami do minus 3 stopni. Temperatura powyżej zera tylko na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Aż teraz czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego goście. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam jeszcze raz. Dzisiaj naszymi gośćmi w programie są Łukasz Kiczma, ekspert handlu internetowego, i Andrzej Faliński. Pozwolę sobie pana przedstawić jako wieloletniego dyrektora Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. A dziś prezesa Forum Dialogu Gospodarczego. No i bardzo dobrze. Dobre do dobrego. Będziemy rozmawiali o handlu, ale w takim ujęciu na początek internetowym, ponieważ taki okres przedświąteczny skłania nas do tego, żeby więcej korzystać z możliwości zakupu przez internet, ale też my korzystamy, ale korzystają też również wszelkiego rodzaju oszuści, którzy próbują nas oszukać. I jak sobie z tym poradzić? Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję Panie Redaktorze za zaproszenie. Myślę, że świadomość i proces edukacyjny konsumentów, głównie e-konsumentów, jest dość wysoki, bo nawet jak obserwuję wpisy na różnych forach e-commerce'owych, to przedsiębiorcy zadają masę pytań, jak rozwiązać roszczenia, żądania konsumentów co do prawidłowego przeprowadzenia chociażby reklamacji, czy prawidłowego sposobu przeprowadzenia procesu zakupowego w swoim sklepie internetowym. Dlatego to bardzo cieszy, że e-konsumenci trochę też tych przedsiębiorców tak dyscyplinują do tego, aby te zakupy były bardziej bezpieczne i uwiarygodniały ten kanał sprzedaży jako pewien kanał już dojrzały, jeżeli chodzi o sprzedaż konsumencką. Ja widzę takie cztery podstawowe elementy, na które konsument powinien zwrócić uwagę. Przede wszystkim to na samym początku sprawdzić, czy przedsiębiorca podaje swoje dane firmy rejestrowe, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail. Ale często tych danych właśnie nie ma. I to jest podstawowy błąd, dlatego że to jest obowiązek przedsiębiorcy podać takie dane na każdej platformie internetowej, w każdym serwisie internetowym, szczególnie tam, gdzie dochodzi do transakcji zakupowych. Później, jeżeli mamy te dane, to jako e-konsument mamy prawo te dane sprawdzić. Chociażby wykonać taki telefon testowy, czy ten telefon działa, czy e-mail działa, czy przedsiębiorca odbiera, kontaktuje się z osobami dokonującymi zakup w internecie. Kolejnym takim etapem mogą być certyfikaty konsumenckie nadawane przez różne organizacje rządowe, pozarządowe, fundacje. Jest takich organizacji trochę na rynku, takich certyfikacji też już trochę na rynku mamy. To też pokazuje, czy dany sklep bierze aktywny udział na przykład w publicznym życiu e-konsumenckim, czy jest to na przykład sklep jakiś nowy, który dopiero rozpoczyna swoją działalność. Także warto sprawdzić, kiedy dany przedsiębiorca utworzył swoje przedsiębiorstwo, kiedy rozpoczął działalność gospodarczą, czy to jest świeża działalność gospodarcza, czy to już jest kilkuletnia działalność gospodarcza. Kolejnym takim najważniejszym etapem jest przejrzenie regulaminu. Przede wszystkim powinniśmy go przeczytać, bo później mamy pretensje, że na przykład... No, to jest dość skomplikowana sprawa, przeczytanie takiego regulaminu. Może to zająć kilka minut, kilkadziesiąt minut, ale na pewno nie godzinę. Myślę, że warto poświęcić te kilkanaście minut na przynajmniej przejrzenie podstawowych zapisów regulaminu, żeby wyłapać te elementy, czy nie ma tam jakichś zapisów dla nas niekorzystnych jako konsumenta, czy ewentualnie są jakieś klauzule abuzywne, niedozwolone, które ogólnie możemy znaleźć też w internecie. Także te zapisy już powinny zaświecić nam przynajmniej żółtą lampkę, jeżeli chodzi o dokonanie zakupu. Jednym z najważniejszych elementów w regulaminie to jest moment zawarcia umowy. Jest kilka modeli sprzedaży w internecie, dlatego musimy być świadomi, kiedy dokładnie dochodzi do zawarcia umowy przy zakupach internetowych. Kolejnym, trzecim takim etapem jest sprawdzenie, jak przedsiębiorca podchodzi do ochrony danych osobowych. Czy ma certyfikat SSL, czyli tak zwana kłódka przy adresie internetowym, rozpoczynająca się od HTTPS. Musi być to S. To nam pokazuje, że połączenie ze sklepem jest szyfrowane i nie ma możliwości łatwego wydobycia danych, które powierzamy danemu przedsiębiorcy w zakresie dokonania zakupu. No tak, no bo tam podajemy, często podajemy swoje dane adresowe. W Polsce podajemy swoje imię, nazwisko, adres, często zamieszkania. No jeżeli jest to firma, no to podajemy zazwyczaj, jeżeli robimy na przykład zakupy na adres w firmie, to jest adres firmy. Może być to też jakieś takie zabezpieczenie, żeby nie podawać swoich danych osobowych. Ale jeżeli powierzamy jakiekolwiek swoje dane osobowe w internecie, musimy sprawdzić, czy te dane są na pewno szyfrowane. Jak to wygląda, jednym zdaniem, podsumowując ten wątek, ta chciałem użyć słowa przestępczość, ale no może nawet i powinienem użyć takiego słowa. Nadużycie. Nadużycie bardziej. Nadużycie w internecie, w relacji sprzedawca kupujący w internecie wzrasta, czy raczej nie? Wydaje mi się, że wraz ze wzrostem świadomości konsumenckiej te nadużycia maleją ze strony przedsiębiorców. Mhm. Nawet wrócę do tego, co zauważyłem wcześniej. Jeżeli przyglądamy się tym wpisom na różnych forach odnośnie e-commerce, gdzie się wypowiadają przedsiębiorcy, zadają pytania, jak prawidłowo na przykład podejść do zwrotu kosztów w zakresie reklamacji, którą konsument rości, czy przesyłka, którą zwraca albo reklamuje, powinna być pokryta w kosztach przez przedsiębiorcę, czy też realnie powinien ten koszt ponieść konsument. Także konsument właśnie stawiając te wymagania przedsiębiorcom powoduje, że te nadużycia maleją, bo to też powoduje, że przedsiębiorca powinien mieć większą świadomość przynajmniej tego, co jest zapisane w prawie polskim, a wręcz nawet i unijnym. To teraz wrócę się do pana Andrzeja Falińskiego. Panie Andrzeju, jak tradycyjny handel dostosowuje się i reaguje na wzmożoną aktywność handlu internetowego? Jak najbardziej pozytywnie, bo jest to przecież potężny instrument, forma handlowania i handel internetowy rozwija się tak naprawdę dwiema głównymi ścieżkami. To jest albo jest to dodatkowy kanał sprzedaży, kanał komunikacji, a więc oferowania. Czyli sprzedajemy analogowo, ale również internetowo. Również internetowo. Z drugiej strony mamy specjalistyczne firmy, które handlują przez internet. Mamy też niezauważany, a potężny dział internetowego handlu hurtowego, chociażby zaopatrującego. Mówimy, że rynek internetowy to jest tam bodajże 57 czy 58 miliardów, ale jak dodamy hurt, to mamy przynajmniej dwa razy tyle, bo to są potężne pieniądze, więc handel, w ogóle cały sektor dystrybucji, tak go nazwijmy, bardzo pozytywnie zareagował i nie ma sensu przeciwstawianie tego brick and mortar, czyli tego fizycznie dotykalnego sklepu z tym sklepem klikanym, że się tak wyrażę, bo on oczywiście konkuruje, jak każdy, wzmaga siłę konkurencyjną różnych podmiotów. I można powiedzieć tak, że firmy słabe, nieelastyczne, reagują tak jak burzyciele maszyn, zakazać, ograniczyć, sprawdzić, złodzieje, ludzi okradli. Takie powiedzmy ludowe zawołania się pojawiają, a normalni, elastyczni, dynamiczni przedsiębiorcy po prostu wykorzystują. Dlatego na przykład w tej chwili ta lawina rozwiązań omnichannelowych czy multichannelowych, czyli wielokanałowego zarządzania sprzedażą i zakupem, doradztwem, czyli przepływem informacji, marketingiem, a więc oferowaniem, tak dynamicznie w wielu formach się rozwija. I przecież popatrzmy, jakie są instrumenty tego, przepraszam, że przy fachowcu tak się wyrażę, internetowania. Ponad 60% tych transakcji internetowych idzie przez komórki, czyli przez mobilne kanały. Za niedługo może sobie chipy będziemy wklejać w ucho czy w rękę i też będziemy handlować. Są całe systemy, że tak powiem, porządkowania, rangowania dokonanego zakupu ze względu na okazję, na przykład świąteczną. To jest gigantyczny, jakościowa zmiana, która z jednej strony robi sklep, z drugiej strony robi platformy, gdzie kupujący ze sprzedającym się spotykają, negocjują, grają, w miejscu sprzedaży grają rolę konkurentów. To, a jak w takim razie tacy właściciele, posiadacze tradycyjnych sklepów reagują na sytuację taką, że my wchodzimy do sklepu, oglądamy, porównujemy ceny, a potem siadamy w domu przed komputerem i kupujemy w internecie. I odwrotnie. I odwrotnie też, to nawet ma swoje angielskie nazwy, których niestety nie pamiętam. Bodajże showrooming, czy coś w tym rodzaju. Jakoś nie, tak. Showrooming to jest, idziemy do sklepu, wybieramy sobie towar, możemy tam złożyć zamówienie i sklep nam dostarcza do domu. Do domu, tak. Po prostu możemy namacalnie produkt obejrzeć w miejscu handlowania przedsiębiorcy. Załatwić sprawy wirtualnie, zapłacić i mieć towar w domu. Panowie, musimy kończyć. Niestety trzeba być czujnym w internecie. Przede wszystkim czytać umowę. Tak do mnie dotarła ta informacja, którą pan podał. Myślę, że do naszych słuchaczy też. Łukasz Kiczma, ekspert handlu internetowego, i Andrzej Faliński. Panie redaktorze, proszę państwa, trzeba być konsumentem otwartogłowym, zarówno ze względu na bezpieczeństwo, jak i ze względu na rozwój całego tego giga instrumentu, którym jest handel internetowy. Uczyć się i handlować, kupować, mieć z tego radość. Dziękujemy bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Rodzina, rodzina, rodzina, rodzina. Nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto, że każdy co nie miał, zaraz by mieć chciał to. Telefon z plastiku, adapter i frak, więc czego, ach czego, ach czegoż mu brak? Rodziny, rodziny, rodziny, rodziny, ach rodziny. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Sześć lat dostał skutkiem tej willi z ogródkiem, spokojnie mijają mu w celi czyściutkiej. Lektura, spacery, wikt niezły ma smak, więc czegóż, ach czegóż, ach czegóż mu brak? Rodziny, rodziny, rodziny, rodziny, ach rodziny. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Kabaret starszych panów, a dziś urodziny Jeremiego Przybory, a sąsiad to niekiedy też prawie jak rodzina. Ja chciałem wspomnieć taką historię, która wydarzyła się wiele lat temu. Mieszkałem w domu wielorodzinnym i pode mną mieszkał wojskowy. Bardzo sympatyczny skądinąd człowiek w stopniu majora. Kiedy urodziła mi się córka, ja zrobiłem z tej okazji imprezę. Major wytrzymał do 12 w nocy, w końcu przyszedł z prośbą, żebyśmy troszeczkę byli ciszej. Ja mu na to mówię: panie sąsiedzie, córka mi się urodziła. Na to sąsiad mówi: ja rozumiem, gratuluję, ale proszę zrozumieć, mamy różne zadania do wykonania, musimy być wypoczęci. Myśmy trochę stanu spuścili, ale parę miesięcy później, kiedy znowu z jakiejś okazji robiłem imprezę, postanowiłem wyprzedzić sytuację i z flaszką w ręce poszedłem do sąsiada powiedzieć mu, że będzie troszkę głośniej. No, skończyło się tak, że ja nie wziąłem udziału w imprezie, którą organizowałem, ale na drugi dzień czułem się tak samo marnie jak koledzy, którzy bawili się w moim mieszkaniu. Mogę dodać jeszcze tylko tyle, że moja córka przez sąsiady była bardzo lubiana. Dziękujemy, pozdrawiamy, a niebawem u nas reportaż. Opowiemy o działaczach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Polecamy. Wcześniej Michael Kiwanuka. Hero now, am I a hero? Am I a hero now? wish you would be down. I loved you like a father. It's on the news again. I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero is all that we know now. Michael Kiwanuka i Hero to teraz historia o prawdziwych bohaterach. Reportaż w Trójce. Jak wiemy, studenci z trójmiejskich uczelni bardzo aktywnie włączyli się w falę protestów na Wybrzeżu w latach 80. Po strajkach sierpniowych narodziła się inicjatywa stworzenia niezależnego zrzeszenia studentów, które finalnie powstało 27 dnia sierpnia 1980 roku pod bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej. W dniu wprowadzenia stanu wojennego NZS proklamowało strajki okupacyjne na uczelniach, a wielu studentów w tamtym czasie wsparło także strajkujących stoczniowców. Dla części z nich zakończyło się to zatrzymaniem przez ZOMO i zakończeniem studiów, bo z uczelni byli wyrzucani. Jak przekonują, nie żałują. Zapraszam na reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej Kwestia wyboru. Do Szkoły Morskiej w Gdyni trafiłem w zasadzie z takich pobudek romantyzmu, ponieważ od młodych lat uprawiałem żeglarstwo. I jak gdyby naturalną koleją rzeczy było kontynuowanie tego żeglarstwa już w marynarce handlowej. Ponieważ nie miałem zamiłowań mechanicznych ani elektrycznych, zdawałem nam nawigację, mi się wydawała ciekawym kierunkiem. Mogę poprowadzać, począwszy od szkoły morskiej jednego, drugiego budynku, poprzez prokuraturę marynarki wojennej, sąd marynarki wojennej w Gdyni, ewentualnie areszty w Gdyni, w Gdańsku. To jedziemy. Tu po prawej mamy Wydział Nawigacji Uniwersytetu. Tu zdawaliśmy egzaminy wstępne. Tutaj w okolicy dworca, gdzie na przystanku wysiedliśmy z moim kolegą Grzegorzem Króliczkiem, nieżyjącym dzisiaj. I przejściem podziemnym przeskoczyliśmy na peron dworca kolejowego w Gdyni, gdzie zostałem zatrzymany. Tutaj mamy postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Gdynia, 26 luty 1982 roku. Cywil Wojciech Kozimor, syn Józefa, przynosił w celu rozpowszechniania 12 egzemplarzy instrukcji strajkowych z dnia 13 grudnia 81 roku, 15 egzemplarzy komunikatu numer 1 i 5 egzemplarzy komunikatu numer 2 z dnia 14 grudnia 81 roku. Już z definicji podpadałem pod sąd marynarki wojennej, no i po 48 godzinach przewieziono mnie do prokuratury marynarki wojennej w Gdyni, gdzie prokurator tamtejszy wręczył mi tak zwane sankcje prokuratorskie. I tu zaraz tylko znajdę datę tego procesu, bo pamiętam, że było to Wielki Piątek. I przed sądem marynarki wojennej w Gdyni sędzia Grzybowski był specjalistą od wyroków, szczególnie dotyczących szkoły morskiej. Ja byłem sądzony w kwietniu, natomiast w styczniu, o ile dobrze pamiętam, odbył się taki głośny proces pracowników Wyższej Szkoły Morskiej Jerzego Kowalczyka i Ewy Kubasiewicz oraz studentów, głównie Uniwersytetu Gdańskiego, o pomocy w kolportowaniu ulotki napisanej przez nich. Między innymi oskarżony był również syn Ewy Kubasiewicz, Marek Czachor, jak i późniejsza przyszła żona Marka, Magda. I sędzia Grzybowski wymierzył najwyższy wyrok, jaki został wydany w stanie wojennym. 9 lat dla Jerzego Kowalczyka za kierowanie dwudniowym strajkiem w szkole morskiej. Natomiast Ewa Kubasiewicz dostała lat 10. Dla mnie sędzia Grzybowski, nie mając jak gdyby takich podstaw do skazania, sąd udał się na naradę i w tym momencie obrońca mi relacjonował, że zobaczył, jak dwóch cywili wchodzi do pokoju sędziego. No, zostałem skazany na 3 lata pozbawienia wolności i roku pozbawienia praw publicznych. Roku pozbawienia praw publicznych? Tak. Dostałem skierowanie do zakładu karnego w Potulicach koło Bydgoszczy i w związku z tym zostałem relegowany z tejże uczelni. No tak, takie życie, prawda? Natomiast NZS Szkoły Morskiej wydaje mi się, że był jedną z silniejszych organizacji. Wydział Nawigacji był dominujący tutaj, bo Jacek Boroń był z Wydziału Nawigacji. No mam legitymację z numerem 10 podpisaną przez Jacka Boronia, przewodniczącego NZS-u. Po okresie sierpniowym Solidarności zmobilizował on studentów Wyższej Szkoły Morskiej, którzy w liczbie, no chyba, nie wiem, 100 kilkudziesięciu, w mundurach galowych marynarki handlowej, w czapkach, prawda, marynarskich, ze szturmówkami w ręku, udaliśmy się do Gdańska, do Bazyliki Najświętszej Marii Panny. Pierwszy raz po wojnie, po II wojnie światowej. Umundurowani weszli do kościoła i uczestniczyli mszy w intencji ojczyzny. Ludzie zaczęli płakać. Natomiast oczywiście po mszy wróciliśmy do rzeczywistości i zaczęła się pacyfikacja i interwencja ZOMO. ZOMO nie odważyło się atakować. Dla nich nie wiadomo było, czy my jesteśmy z marynarki wojennej, czy, no bo mundur był podobny, prawda? Różniący dla prawnego oka, oczywiście on się różnił, ale nie dla pospolitego zomowca. No i skoro świt, prawda, 13 grudnia, pamiętam, że ktoś mnie obudził z informacją, prawda, włączył telewizor, że generał Jaruzelski ogłosił stan wojenny. On już miał w głowie cały plan działania, czyli po pierwsze nawiązano kontakt ze Stocznią Gdańską, w której proklamowano strajk. Zaraz oczywiście mając własne zasoby matryc, metodą powielania, czyli znowu pasta BHP i przedrukowaliśmy komunikaty, to już w akademiku, bo to szkoła była zamknięta w niedzielę. W poniedziałek 14 grudnia godzina milicyjna godziła się o 6 rano i za 5-6, no, około 30-40 studentów wyszliśmy zaopatrzeni w te komunikaty i każdy miał poprzydzielane różne zakłady pracy w Gdyni i zadanie polegało na to, żeby wejść do zakładu i tam rozkolportować te ulotki. W drugim dniu, czyli 15 grudnia, dostaliśmy informację, że z kolei porozumienie NZS-u Trójmiasta zaleciło zakończenie strajków na uczelniach i przeniesienie strajków na Stocznię Gdańską. W związku z tym 15 grudnia w godzinach, no gdzieś 3-4, udaliśmy się zaopatrzeni maszynę do pisania, powielacze, już nie pamiętam, ale pewno około 30 osób nas wtedy studentów przed tą słynną bramą numer 2 stoczni zbliżała się powoli godzina milicyjna, byśmy nie mieli jak gdyby nic do stracenia. No i umówiliśmy się, że na sygnał nagle puścimy się pędem w kierunku stoczni. Ze strony milicji nawet nikt nie podjął próby łapania. No, stoczniowcy, widząc, młodzi ludzie gonią w kierunku bramy, no oczywiście otworzyli furtkę i dołączyliśmy do już strajkujących. Tam już byli też inni studenci z uczelni Trójmiasta. ja akurat dostałem przydział na bramę numer 1 Stoczni Gdańskiej, bo spodziewano się pacyfikacji. W pewnym momencie pojawiły się oddziały ZOMO z tarczami w kaskach, prawda, klasyczny obrazek stanu wojennego i w zasadzie tak staliśmy naprzeciwko siebie przez północy. Trudno mi powiedzieć, ale gdzieś chyba o 5 nastąpił atak. Strzały z czołgów, strzały z karabinów maszynowych, strzały z karabinów maszynowych z helikopterów i strzały z karabinów maszynowych z motorówek marynarki wojennej. Dzisiaj, wiadomo, strzelali ślepakami, ale po 70 roku to nie było wcale takie pewne. Na bramie numer 2, czyli tej słynnej bramie czołowej, zrobiono barykadę z ludzi. Bramę zastawiono platformą kolejową, wagonem kolejowym, na którym stali ludzie, między innymi studenci. Mówi się, że powiedzmy wojsko miało czyste ręce. Nie, nie miało, bo wojsko atakowało współ z milicją. Tą bramę sforsował czołg i z relacji, nie byłem tam, ja byłem na bramie numer 1, ale z relacji osób, które na tej bramie stały na tej platformie, po prostu czołg staranował wjazd do bramy, lekko się cofnął i drugi raz już wyrwał bramę, przewracając tą platformę. Opowiadał mi jeden z uczestników, że jedna ze studentek wpadła pod ten czołg. No, całe szczęście między gąsienicami nic jej się nie stało. Wszystko się zadziało poprzez bramę numer 2 i od środka, prawda, spacyfikowani zostali wszyscy. Jak gdyby zatrzymano, aresztowano i w tym zdarzeniu uczestniczyło około 1500 osób. Tyle około według mnie było na Stoczni Gdańskiej 16 grudnia, tak? Bo to było rano 16 grudnia. Z czego sądzę, że około 200-300 studentów. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogłem z nimi studiować i jestem dumny z tego, że to, co wtedy robiliśmy, a szczególnie oni, bo przypłacili za tą działalność więzieniem, internowaniem, wyrokami. Natomiast historia pokazała, że ta walka miała sens. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej Kwestia wyboru. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, idą święta. Wszyscy obiecują, że najlepsze prezenty kupisz u nich. A przecież najpiękniejszym prezentem są uczucia. A uczuć nie można kupić. Co ty o tym opowiadasz? Kupujesz taki cudny sprzęcik, siadasz, odpalasz i to jest dopiero uczuć. Kupując smartfon Huawei Mate 20 Lite 64 GB z czytnikiem linii papilarnych i aparatami z matrycą 24 megapiksele i 2 megapiksele zapłacisz 699 zł, oszczędzając 300 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. A teraz ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Przypominamy, że w salonach Toyoty wciąż trwa wyprzedaż rocznika 2019, która jak zawsze wywołuje ogromne emocje. Niezwykłym zainteresowaniem cieszy się doskonała do miejskiej jazdy Toyota Aygo. Dostępna w cenie już od 36 300 zł. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Wszyscy zasługujemy na najlepsze, a najlepsze święta to te w komplecie. Dlatego w Carrefour do poniedziałku 16 grudnia rabat 20% na wszystkie komplety garnków i patelni. No to mamy komplet. Regulamin na carrefour.pl. Już jest! Kompleksowa pomoc dla pracodawców przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych. Bezpłatny serwis internetowy do obsługi PPK. Atrakcyjne benefity dla pracowników. Jeśli zatrudniasz od 50 do 250 osób, od przyszłego roku będziesz musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK. Sprawdź ofertę PZU na stronie emerytura.pzu.pl. Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU S.A. są zawarte w regulaminie dostępnym na stronie emerytura.pzu.pl. Materiał nie stanowi oferty ani porady prawnej. TFI PZU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Cześć, tato. Co tam? Mama wyszła na cały dzień, więc naprawiłem samochód, pojechałem. Podaruj tacie energię do działania. Farmaton Geriawit to suplement diety z wyciągiem z żeńszenia G115, który wspiera witalność organizmu. Teraz kupisz Farmaton Geriawit ze świątecznym upominkiem. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i